Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 kwietnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Zastępca sekretarza generalnego ONZ przerażony atakiem na konwój pod Aleppo. Najnowszy bilans to 112 ofiar śmiertelnych. W Europie każdego roku na czerniaka złośliwego zapada 3000 osób. Kancelaria prezydenta pracuje nad zasadami korzystania z solariów przez młodzież. W święta na drogach więcej patroli. Policjanci sprawdzają przede wszystkim prędkość i trzeźwość. Atakiem pod Aleppo w Syrii, gdzie zginęło co najmniej 112 ludzi, jest przerażony zastępca sekretarza generalnego ONZ Stephen Bryan. Przypomniał on, że międzynarodowe prawo humanitarne jasno rozróżnia bojowników od cywilów i wszystkie strony konfliktu powinny o tym pamiętać. Do ataku doszło w miejscu stacjonowania 75 autokarów, którymi podróżuje ponad 5 tysięcy osób. Liczba rannych jest nieznana, jednak świadkowie mówią o dziesiątkach. Syryjska opozycja oskarża o zamach oddziały Bashara el-Assada. O ofiarach konfliktów w Syrii, Egipcie i Indiach, gdzie prześladowani i zabijani są chrześcijanie, mówił w homilii podczas procesji przy archikatedrze oliwskiej arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. 150 tysięcy eksterminowanych chrześcijan, 150 eliminowanych w imię wrogiej cywilizacji wobec chrześcijaństwa. A w chrystusowe prawo miłości i braterstwa wnoszony jest terroryzm, nienawiść, śmierć. Ale doświadczamy także świadectw męczeństwa naszych braci w Syrii, w Egipcie, w Indiach, w tylu krajach. Arcybiskup zaapelował o wspieranie potrzebujących. Z Gdańska taką pomoc otrzymuje ponad 1000 syryjskich rodzin. Były inicjatywy ekspertów i pacjentów, teraz jest konkretna deklaracja. Kancelaria prezydenta pracuje nad przepisami, które mają uregulować zasady korzystania z solariów przez osoby niepełnoletnie. Lekarze są zgodni, powinna być edukacja, ale przede wszystkim zakaz opalania się w takich miejscach przez dzieci. Szczegóły w relacji Ksenii Maćciak. Dyskusja na temat zakazu korzystania z solariów przez osoby niepełnoletnie trwa od lat. W poprzedniej kadencji Sejmu był nawet gotowy projekt ustawy, ale posłowie się nim nie zajęli. Teraz sprawy w swoje ręce wzięła Kancelaria Prezydenta. Kancelaria Prezydenta podjęła pracę nad przygotowaniem stosownej regulacji prawnej. Ona jest w trakcie opracowywania. Mówi Anna Surówka-Pasek z Kancelarii Prezydenta. Na razie nie wiadomo jednak, w jakim kierunku pójdą prace i co dokładnie znajdzie się w przepisach, ale profesor Piotr Rutkowski z Centrum Onkologii w Warszawie przyznaje, że taka deklaracja ze strony Kancelarii to fantastyczna wiadomość i dodaje. Oparzenia słoneczne czy korzystanie z solariu dla osób poniżej 18 roku życia, czyli dzieci i młodzieży, po prostu wiąże się z bardzo dużym wzrostem ryzyka zachorowania na nowotwory skóry. Biuro Rzecznika Praw Dziecka podaje, że w 18 krajach Unii Europejskiej rokrocznie notowanych jest około 3,5 tysiąca nowych przypadków zachorowań na czerniaka oraz prawie 800 przypadków zgonów związanych z korzystaniem z łóżek opalających. Zakazy korzystania z solariów dla nieletnich obowiązują m.in. we Francji, w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Kolejną próbę uzgodnienia przepisów o bezpieczeństwie dostaw gazu podejmą unijne kraje i Parlament Europejski. Chodzi o lepszą współpracę i solidarność podczas kryzysu oraz większą przejrzystość umów. Różne stanowiska przedstawicieli rządu i europosłów powodują brak porozumienia. Najbardziej sporną kwestią jest przejrzystość kontraktów gazowych, które firmy zawierają między sobą. Komisja chciała mieć dostęp do tych umów po podpisaniu, by sprawdzić zgodność z unijnym prawem, co popiera Europarlament, ale nie chce się na to zgodzić część krajów. Tak tę sytuację komentuje Jerzy Buzek, główny negocjator Europarlamentu. Trochę odeszliśmy od roku 2006-2009, kiedy ten kryzys gazowy zajrzał nam w oczy. Teraz jest tak, że nie czujemy na co dzień zagrożenia, jeśli chodzi o dostawy gazu. Nieco inaczej sytuację ocenia europoseł Zdzisław Krasnodębski. To chyba jednak jest związane z różnymi interesami narodowymi. Bardziej ambitne przepisy blokują Niemcy, Francja, Włochy, Belgia i Austria. Na mniej ambitne nie godzą się Polska i kraje naszego regionu oraz Hiszpania i Portugalia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W święta jak zwykle na drogach więcej patroli. Policjanci sprawdzają przede wszystkim prędkość i trzeźwość. W Polsce zmienia się stosunek do jazdy pod wpływem alkoholu. Jednak wciąż zbyt wielu kierowców decyduje się na prowadzenie po wypiciu, mówi Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej. Nie wsiadać za kierownicę, jeżeli mamy jakiekolwiek podejrzenie, że jeszcze tego alkoholu nasz organizm nie wydalił, tylko żebyśmy w ramach spaceru przeszli się do najbliższego komisariatu, tam poprosili dyżurnego o przeprowadzenie takiego badania. Gwarantuję, że żadna osoba nie zostanie odprawiona z kwitkiem. Alkohol zmniejsza szybkość reakcji, ogranicza pole widzenia i powoduje błędną ocenę odległości. To był serwis Trójki.

Jesus Christ, He will help us. And when we say, I call on Jesus, I call on Jesus, I call on evil, we will do it. Join me, sing together. I call on. Tak, oto radośnie witają się z Państwem Beata Michniewicz i Paweł Lisicki. A naszym gościem w ten świąteczny czas jest ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Witamy serdecznie. Pozdrawiam świątecznie wszystkie radiosłuchacze, szczęść Boże. Będziemy oczywiście rozmawiać o sensie tych świąt, o naszej duchowej kondycji, ale nie tylko. Będziemy także rozmawiać o sprawach poważnych, tragicznych, o losie chrześcijan na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej, o sytuacji Kościoła i o tym, czy mamy do czynienia z czymś, co można by nazwać wojną religijną chrześcijaństwa i islamu. Zaczynamy jednak od zajączka. Zwyczaj obdarowywania się drobiazgami stał się popularny w całej Polsce. Kiedyś to był zwyczaj bardziej regionalny. Być może słuchają nas Państwo w gronie rodzinnym, może są przy radiach najmłodsi. I właśnie najmłodsi przygotowali pod kierunkiem Kasi Stoparczyk taką małą dźwiękową niespodziankę, zajączka specjalnie dla księdza kardynała. Lubisz jajca na święta? Pijesz sosek przez słomkę? A gdzie masz serce? Bo ja tu mam. Czy lubisz się bawić w chowanego? Księgszu, proszę, zaczaluj mi konika. Skąd się bierze zajączek? Z wyczarowaniem, czy też zaczarowaniem konika, to może być, proszę księdza kardynała, jakiś problem, ale czy możemy liczyć na odpowiedź na choćby część tych niecodziennych pytań? No muszę powiedzieć po pierwsze, że jestem zaskoczony tym, że nie przyszedłem z mojej strony z żadnym prezentem dla dzieci, które przygotowały taką niespodziankę. Myślę, że oczywiście można by przejść przez te wszystkie główne zwyczaje, które są związane z tymi świętami w świecie, ale przede wszystkim w Polsce, bo mamy sporo takich zwyczajów, które nawiązują mi do potraw i nawiązują mi do baranka i nawiązują do zajączka, troszkę jakby poszerzając to spektrum, że tak powiem, religijne w tym znaczeniu tych prezentów i świąt, że jednak i baranek i jajko, to wszystko jakoś wynika i wiąże się z wymową biblijną tych świąt. Mam na myśli baranka wielkanocnego i on powinien być i jest pewnie utrwalony najbardziej w tych zwyczajach świątecznych i w śniadaniu świątecznym. Także przyjęte są pewne zwyczaje związane z jajkiem, które jest symbolem i znakiem życia, życia nowego, które się rodzi przez zmartwychwstanie Chrystusa, ponieważ trzeba pamiętać o tym, że to nie jest tylko jednorazowy fakt, który się stał w życiu Chrystusa, ale to jest jakieś wydarzenie przełomowe, jak to mówił papież Benedykt, bardzo często kosmiczne wręcz. I dzięki temu możemy powiedzieć, że partycypujemy, że uczestniczymy w zmartwychwstaniu Chrystusa. Natomiast dla celów takich edukacyjnych i wychowawczych młodego pokolenia, zwłaszcza dzieci, myślę, że budowanie czy utrwalanie tej otoczki świąt i poprzez tę otoczkę prowadzenie do istoty jest czymś niezwykle ważnym. No właśnie. Ale gdyby nie zostawać przy tym poziomie dziecięcym, tylko tym trochę poważniejszym, możemy powiedzieć, wydarzenie wielkanocne miało miejsce 2000 lat temu. Właściwie dlaczego to jest wciąż dla nas ważne? Dlaczego to wydarzenie ma organizować nasze życie, ma być istotne właśnie dla rodzin, dla ludzi, również we współczesnym świecie? Co by ksiądz kardynał odpowiedział na takie też proste przecież pytanie? Znaczy ono jest proste i zarazem trudne, dlatego że ja chciałem powiedzieć, że te święta wbrew pozorom są dużo trudniejszymi świętami niż święta Bożego Narodzenia, które przeżywamy, dlatego że tajemnica wcielenia jest niepojętą tajemnicą i właściwie stajemy wobec niej bezradni. Mamy tylko jedną odpowiedź. Bóg nas tak umiłował, że się ograniczył, że ograniczył samego siebie, ale w tych świętach przeżywamy jeszcze coś więcej. Ogołocił do końca, przyjąwszy postać sługi, stał się człowiekiem, wziął krzyż, umarł i zmartwychwstał. jak powiedział w jednym z kazań wielkanocnych, to był tekst, który był szeroko przywoływany, właśnie papież Benedykt XVI bodajże w pierwszym roku swojego pontyfikatu, można powiedzieć, nawiązując, papież, cytuję papieża, troszkę nawet do ewolucji, że to była jakaś mutacja kosmiczna, nie tylko jednorazowe wydarzenie w życiu Jezusa Chrystusa, i dzięki temu możemy mówić o tym, że to jest także nasze wydarzenie, ponieważ przez chrzest zostaliśmy w nie zanurzeni, a równocześnie wszyscy mamy otwartą drogę do tego rozwoju życia Bożego w nas, tak żeby się ono okazało w zmartwychwstaniu dojrzałe i dorosłe do życia wiecznego. Proszę księdza kardynała, ale gdyby tą sprawę tak, że tak powiem, uprościć, człowiek mógłby się zapytać właściwie, po co to zrobić aż taki skomplikowany sposób? Dlaczego Pan Bóg, skoro istnieje, nie mógł po prostu zniszczyć zła i uratować człowieka? Dlaczego musiało to być, że tak powiem, aż właśnie takie skomplikowane i powikłane? Syn Boży, sługa, który się ogałaca, cała masa dla współczesnego człowieka pojęć bardzo trudnych do uchwycenia. To jest chyba jedno z najbardziej trudnych pytań, na które każde pokolenie dawało odpowiedź i stawiało to pytanie. Pierwszy raz to pytanie postawił, dlaczego Bóg człowiekiem, Anselm z Canterbury, i stale na nie odpowiadamy. Dlaczego Bóg nie w sposób prostszy, jako wszechmogący, nie mógł dokonać naprawienia grzechu pierworodnego? Dlaczego potrzebna była cała ta droga zbawienia, która polegała na tym, że Chrystus przyszedł na ziemię, stał się człowiekiem i aż po krzyż? I tutaj na to pytanie nie mamy właściwie przekonującej odpowiedzi, ponad to, że po prostu nas tak bardzo umiłował, że chciał pokazać, jakby dramat tej wielkiej miłości Boga do człowieka, bo to, co się bardzo często podkreśla, że Chrystus na krzyżu zbawił nas nie tyle przez cierpienie, ile nas zbawił przez dramatyzm miłości, który mu kazał przyjąć krzyż. Przyjąć krzyż do końca i umrzeć na tym krzyżu po to, żeby drogę otworzyć człowiekowi przez ten krzyż, ale przede wszystkim przez zmartwychwstanie. Ponieważ, jak to mówią, część dziecka pozostaje w nas do końca życia, pozwolę sobie w ramach kontynuacji naiwnych dziecięcych pytań zapytać o zmartwychwstanie jako pojęcie uniwersalne. Jako duszpasterz często bywał ksiądz świadkiem takich zmartwychwstań z upadku, z jakiejś sytuacji, która się wydawała nie do rozwiązania. Zmartwychwstanie do nowego życia duchowego, do nowej sytuacji życiowej? Oczywiście, tylko chciałbym na początku zaznaczyć, że w tym wypadku od razu mówimy o zmartwychwstaniu w znaczeniu analogicznym. I takich zmartwychwstań człowieka z grzechu po długich latach życia, takich wypadków jakby rozpoczęcia na nowo czegoś, co wydawało się już, chciałoby się powiedzieć, umarłe całkiem i tak dalej. Oczywiście ksiądz widzi bardzo często, wszyscy widzimy. Ksiądz bardzo często przeżywa to i jako ksiądz też to przeżywałem w konfesjonale. Wtedy, kiedy jesteśmy świadkami jako spowiednicy tego zmartwychwstania, choć o tym nie mówimy i nie możemy mówić. I to jest rzeczywiście owoc tego małego czy nowego życia, które jest w nas. Jeżeli człowiek uwierzy w tamto duże zmartwychwstanie. I tutaj się sprawdzają też słowa Pisma Świętego, które Paweł do Galatów powiedział: teraz żyję ja, już nie ja, żyje we mnie Chrystus. To jest zmartwychwstanie, które staje się owocem życia każdego człowieka i jest jakby dane człowiekowi w Chrzcie Świętym po to, żeby mógł codziennie zmartwychwstawać. Oczywiście wtedy, kiedy te powroty są wielkie, kiedy jest to powstanie po jakimś latach wielkich zaniedbań, słabego, grzesznego życia, wtedy one są także trochę spektakularne. Podajemy jako przykłady media, nawet potrafią to pokazywać. Natomiast przecież w naszym życiu, moim, każdego z nas, takich zmartwychwstań przez sakrament pokuty, ale nie tylko przez sakrament pokuty. Sakrament pokuty zazwyczaj jest końcówką czy szczytem tej drogi nawrócenia, jest bardzo dużo i to także jest owoc owego zmartwychwstania, które czcimy w święta i przeżywamy w święta wielkanocne, zmartwychwstania Chrystusa ku życiu wiecznemu, do życia wiecznego, a On zmartwychwstał jako pierwszy. A co daje taką szansę? Czy każdy ją ma? Ci wątpiący, ci poszukujący, ci, którzy wierzyli, ale może nie dość mocno i od tej wiary odeszli. Każdy ma oczywiście taką szansę, dlatego że Chrystus i przesłanie, orędzie, kerygmat chrześcijaństwa o ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusie jest adresowane do wszystkich i moim zdaniem jedną z cech Kościoła jest to i powinno być to, żeby Kościół rzeczywiście głosił orędzie wszystkim i wszystkim dawał szansę powrotu, nawet jeżeli odeszli, powrotu czy przyjścia, nawet jeżeli nigdy nie byli. I to jest to, co w ewangelizacji, i to nie dopiero teraz za papieża Franciszka, który to mówi, dlatego że mówił to Paweł VI przez cały swój pontyfikat, w Ewangelii Nuncjandim był Jan Paweł II, niestrudzenie o tym, że trzeba iść na peryferię, trzeba szukać dróg nowej ewangelizacji, ale rzeczywiście przesłanie Zmartwychwstania Pańskiego jest orędziem uniwersalnym. No właśnie, to jest pytanie też o sens tych świąt dla tych, którzy nie wierzą, a chcą, żeby to było coś więcej niż tylko spotkanie z rodziną, chociaż dla niektórych jest to bardzo dużo, niż tylko odpoczynek, niż tylko spacer. Co to może być? To znaczy, ja stale to podkreślam. Nie chcę być takim, który powiedzmy krytykuje to wszystko, co jest płytkie, powierzchowne. Mówię to w tym znaczeniu, że i przy zwyczajach Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych jest bardzo dużo ludzi już takich, którym pozostały tylko zwyczaje. Nie uważam, że to jest z natury rzeczy złe. Jeżeli to jest mianowicie pielęgnowane, szanowane i staje się często drogą powrotu do tego, co jest istotą Świąt Wielkanocnych czy Świąt Bożego Narodzenia, to wtedy oczywiście to pielęgnowanie ma sens. Ma sens także wtedy, kiedy pozostaje, że tak powiem, pięknym zwyczajem, ale oczywiście droga do głębi, droga do istoty świąt jest czymś niezwykle ważnym i istotnym. I w tym znaczeniu te święta stawiają nas wobec podstawowego pytania, które jest pytaniem natury religijnej. Mianowicie, jaki jest sens ostateczny życia człowieka i co jest po śmierci? To jest pytanie, które oczywiście pada też i w Europie Zachodniej, które sobie zadają ludzie mniej lub bardziej wierzący. Natomiast jeśli popatrzymy na chrześcijan mieszkających na Bliskim Wschodzie, w północnej Afryce, to oni mają całkiem inne wyzwanie przed sobą. To są ludzie bardzo często bezpośrednio zagrożeni, których wiara prowadzi do tak naprawdę męczeństwa. W zeszłym tygodniu, w Niedzielę Palmową, zginęło w Egipcie kilkudziesięciu chrześcijan. W wydanej w zeszłym roku Czarnej Księdze Prześladowań Kościoła Johna Elena właściwie są udokumentowane przykłady niemal cotygodniowego albo nawet codziennego prześladowania, to na wielką skalę. Czy polscy katolicy i czy w ogóle katolicy nie mówią o tym za mało i czy ten przykład chrześcijan cierpiących, ginących jest odpowiednio pokazywany zdaniem księdza kardynała? Czy ja myślę tak, że troszkę szerzej popatrzeć na to zagadnienie ich konkretniej, że myśmy się przez ostatnie dziesiątki lat dość przyzwyczaili, właśnie tutaj u nas w Europie i w Polsce, że żyjemy w dość, mimo wszystko, w dość spokojnym świecie, pomijam okres komunizmu, który ma osobne i potężne trudności, ale jeśli chodzi o prześladowanie chrześcijan, tośmy byli jakby bardzo dalece od tego. Natomiast to, co się dzieje w tej chwili, a to, co się działo w Afryce, co się działo w północnej Afryce zwłaszcza, co się działo na Bliskim Wschodzie. To, co się dzieje teraz w Nigerii na przykład. Także w Nigerii, w Indii. To się działo przecież już w wieku XX, dlatego że papież bardzo często o tym mówił. Proszę sobie przypomnieć wszystkie wypowiedzi związane z zbliżającym się rokiem świętym jubileuszowym. Papież wtedy stawiał tezę, która jest tezą bardzo prostą do udowodnienia, zwyczajnie, statystycznie, socjologicznie, że jest w XX wieku pod koniec, w drugiej połowie i na początku XXI więcej męczenników niż w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. I to jest rzeczywiście zjawisko tragiczne, dramatyczne dla chrześcijan właśnie tamtych rejonów świata, ale bądźmy także szczerzy, to prześladowanie chrześcijan może nie tak dramatyczne, ale także zdarza się w innych rejonach świata i także się zdarza w Europie na różnym tle. I myślę, że z jednej strony ktoś powie tak, no to jest normalna rzecz, dlatego że Jezus nie obiecywał swoim apostołom, swoim uczniom, nie obiecywał raju na ziemi i wręcz przeciwnie, mówił o prześladowaniach, o krzyż, będą was ze względu na mnie prześladować i tak dalej, tak jak mnie prześladowali, ale z drugiej strony ta skala, która wybucha powiedzmy 20 wieków trwania chrześcijaństwa, jest pewnym znakiem tego, z jednej strony, że zapowiedź Chrystusa jest uniwersalna, a z drugiej strony, że chrześcijanie są powinni być znakiem sprzeciwu i czasem płacą, często już dzisiaj płacą za to cenę ogromną, najwyższą, ale też trzeba pamiętać o tym, że to męczeństwo, to prześladowanie staje się, tak jak było w pierwszych wiekach, posiewem wyznawców. Weźmy przykład Indii, gdzie chrześcijan nie jest za wiele statystycznie, ale to jest źródło pogłębionej religijności, powołań i tak dalej, i tak dalej. Szczególnie to widać w Pakistanie na przykład, gdzie też te prześladowania prowadzą tak naprawdę do tego, że ta chrześcijańska wspólnota rośnie. Natomiast komentatorzy opisując tę sytuację dzielą się tak naprawdę na dwie grupy. Jedni twierdzą, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju konfliktem, który ma przede wszystkim świeckie podłoże i walkę interesów ekonomicznych, politycznych, a drudzy mówią, że mamy do czynienia z wojną religijną, starciem chrześcijaństwa i islamu. Jak ksiądz kardynał patrzy na to, co się dzieje? W sensie faktycznym można w każdym razie powiedzieć, że chrześcijaństwo z terenu, gdzie się narodziło, znika. Bliski Wschód i Północna Afryka to przecież miejsce, to jest kolebka chrześcijaństwa. Za może, nie wiem, 50 lat okaże się, że tam chrześcijan w ogóle nie ma. Znaczy ja myślę, że trzeba by zacząć wprost od definicji męczeństwa, to znaczy to widać jest przy nawet takich ważnych sprawach, ale pojedynczych, jak chociażby męczeństwo księdza Popiełuszki czy świętego Maksymiliana, męczeństwo za wiarę. Co to znaczy męczeństwo za wiarę? I wiemy doskonale, że to nie jest tylko ta sytuacja, kiedy wprost pada pytanie, czy się wyrzekasz, czy tak jak to widzieliśmy chociażby w ostatnio w filmie Milczenie. Natomiast jeżeli teraz wziąć pod uwagę poszerzoną definicję męczeństwa, troszeczkę poszerzoną, w przypadku księdza Popiełuszki mówiliśmy za prawdę, za godność człowieka, za solidarność, to wtedy się w tej definicji mieści to wszystko, co się dzisiaj dzieje na Dalekim Wschodzie, co się dzieje dzisiaj na Bliskim Wschodzie i to trzeba, musi się to uwzględniać i nie można tego po prostu nie uwzględniać jako to poszerzone męczeństwo. W tym znaczeniu to pytanie pana redaktora jakby staje się ważne, ale w pewnym sensie drugoplanowe, to znaczy wyważenie, czy to jest tylko ludzkie, czy to jest tylko mianowicie, czy to już jest początek wojny cywilizacji, wojny, staje się jakby ważne, ale staje się pytaniem troszeczkę jakby drugoplanowym. No niewątpliwie możemy powiedzieć, że rangę męczeństwa w Indiach na przykład osłabia to, że ludzie przez przyjęcie chrześcijaństwa, przez nałożenie habitu zakonnego, czy sutanny kapłańskiej chcą się wyrwać z tej kastowości, która tam jest. Na pewno jest to jakiś motyw gdzieś tam w tle, ale nie zmienia to faktu, że są prześladowani dlatego, że są chrześcijanami. To może ja zadam to pytanie tak. Czy ksiądz kardynał uważa, że chrześcijaństwo jest przez islam zagrożone? Ja myślę, że główne zagrożenie w moim najgłębszym przekonaniu chrześcijaństwa przez islam leży w tym, że chrześcijaństwo jest zagrożone wtedy, kiedy jest słabe, kiedy jest niekonsekwentne, kiedy jest powierzchowne, to wtedy jest obawa, że mianowicie islam staje się wtedy dominującym. Znaczy ja bardzo wyraźnie rozróżniam jednak islam jako religię i to, co się, że tak powiem, wokół islamu gromadzi, tak jak się czasem w historii także gromadziło wokół chrześcijaństwa, nawet się próbuje podpinać pod religię, natomiast religią w sensie klasycznym nie jest i dlatego to wszystko, co mówimy o państwie ISIS czy tak dalej, nie nazywajmy tego i nie generalizujmy w jednym, tym wspólnym worku z islamem, dlatego że dojdziemy do absurdu. A jeszcze jedno, w jaki sposób polski kościół może pomóc tym cierpiącym chrześcijanom? Również, nie wiem, kościół warszawski, polski, polscy chrześcijanie. To znaczy ja myślę, że Kościół w Polsce, choć o tym może nie za dużo mówi, a może za mało mówi, jeśli chodzi o tego typu miejsca zapalne w świecie w ogóle, dotyczące spraw ściśle charytatywnych, jak przy jakieś klęski i tak dalej, a czy także w tych sytuacji wojen, prześladowań i tak dalej, pomaga dużo przez Caritasy, przez 40 Caritasów i Caritas Polska. Przepraszam, że przerwę. Mamy tu dwa wymiary, bo my pytamy i o pomoc tę materialną, ale i duchową, która czasem nie wiąże się z żadnymi datkami, z żadnym samą obecność wsparciem materialnym. Ja myślę, że do duchowej też dojdziemy, mianowicie bo nie da się ściśle chyba rozłączyć tych dwóch płaszczyzn, więc Kościół tutaj pomaga, próbuje to robić na różne sposoby, przez organizowanie zbiórek i to są potężne środki posłane na miarę naszych możliwości. Oczywiście w stosunku do takiego kościoła niemieckiego to jesteśmy dużo, dużo słabsi, bo kościół niemiecki pod względem zaangażowania się w uchodźców, zaangażowania się w pomoc charytatywną w różnych zapalnych miejscach świata, jest naprawdę i na pewno czołowym kościołem na świecie. Ale bardzo ciekawa jest akcja Pomoc Rodzina Rodzinie, dlatego że to jest taka pomoc celowana, że człowiek widzi efekty tej pomocy, że to nie jest tak, że pomagamy komuś, kogo nie widzimy, nie wiemy, co z nim jest. My pomagamy konkretnej rodzinie. Konkretne sumy, można jednorazowo, można systematycznie. Proszę pani, to akcja, która jest wymyślona właściwie niecałe pół roku temu. Tak naprawdę promocja tej akcji się rozpoczęła w styczniu i w lutym tego roku u mnie w diecezji też, muszę powiedzieć, rozmawiałem na ten temat z wszystkimi parafiami, z wszystkimi proboszczami i efekt jest niesamowity w ciągu Wielkiego Postu i liczba ludzi, którzy się deklarują przez pół roku organizacji, wspólnot, kilka rodzin naraz pomaga jednej rodzinie tam. To jest akcja przygotowana starannie i rozwinęła się i rozwija się bardzo dobrze. Świadczy też o tym, że naprawdę jesteśmy jako ludzie, jako chrześcijanie, jako Polacy wrażliwi na ludzi potrzebujących. To jest pomoc konkretna. Jest teraz druga sprawa, która jest trudna. Ciągle czekamy w tym momencie, mianowicie przygotowana jest pomoc humanitarna, ściśle humanitarna i tu chciałbym bardzo mocno powiedzieć, że to nie ma nic wspólnego z problemem emigrantów, a nawet uchodźców, czyli pomoc tym ludziom dotkniętych wojnami, którzy potrzebują pomocy medycznej, pomocy radykalnie takiej danej, której tam nigdy nie otrzymają, czyli to, co się nazywa w pojęciu, czy zawiera w pojęciu korytarze humanitarne. I rozumiem, że tutaj nie ma mowy o tak zwanym ordo caritatis, czyli nie pomagamy tylko tym swoim najbliższym, w sensie religijnym także, ale pomagamy wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują. Oczywiście, natomiast musimy pamiętać, pan redaktor tutaj zadał pytanie, ja nie chcę kwalifikować nikogo, rzeczywiście pomoc i rodzina rodzinie, absolutnie jest adresowana do wszystkich, niezależnie od tego, czy to jest Syryjczyk, czy to jest Irakijczyk, czy to jest muzułmanin, czy to jest chrześcijanin. I podobnie będzie z korytarzami humanitarnymi. Natomiast na osobne zauważenie zasługują niewątpliwie chrześcijanie, bo to, co ich dotyczy, tam się nakłada to, co się nazywa konsekwencją, skutkiem tragicznym wojny w ogóle, nakłada się także z tym, co się nazywa prześladowaniem chrześcijan, tylko i wyłącznie dlatego, że są chrześcijanami. Zresztą, że ksiądz kardynał również wybiera się do Kurdystanu w ciągu tego roku i będzie miał możliwość, że tak powiem, naocznie zobaczyć, jak wygląda życie tych prześladowanych również wspólnot chrześcijańskich. Dlatego, że chrześcijaństwo w Iraku ma specyficzne jeszcze uwarunkowania, dlatego, że od 2003 roku z ponad miliona chrześcijan zostało niecałe 200 tysięcy. Oni się najpierw ewakuowali do północny wschód Iraku, do Kurdystanu, który ma pewną autonomię i jest bardziej przyjazny. Chrześcijanie stamtąd idą potem na cały świat. Ci, co zostali, wymagają radykalnej pomocy, a nade wszystko biskupi, którzy tu przyjeżdżają, iraccy do mnie. Ostatnio był właśnie i biskup Mosulu i później jeszcze biskup właśnie z terenów Kurdystanu. Bardzo mocno podkreślają, że musimy zrobić coś takiego, żeby zatrzymać proces odchodzenia stamtąd chrześcijan. Pamiętajmy, że pierwsze chrześcijaństwo, najwcześniejsze chrześcijaństwo to jest teren dzisiejszej Syrii, Damaszek i to jest teren dzisiejszego Iraku, Libanu i tam chrześcijanie byli na początku, byli mocni na terenie dzisiejszej Turcji, Antiochii. Tam zostali wręcz nazwani chrześcijanami. Tam zostali nazwani chrześcijanami, tak było przez pierwsze 7 wieków. Oczywiście tam były problemy, nieraz się zastanawiamy nad dzisiejszymi problemami Kościoła w ogóle. Tam przez każdy kolejny sobór, czy w Efesie, czy w Chalcedonie, czy w Konstantynopolu na tle sporów chrystologicznych powstawały kościoły, które do dzisiaj tam istnieją, chaldejskie, maronickie i tak dalej. Ale teraz to wszystko wydaje się w sposób nieporównywalny, nawet do tamtych trudnych czasów zaczyna umierać. I ci biskupi miejscowi, ci chrześcijanie, którzy rzeczywiście chcą tam być świadkami tego miejsca, no w pewnym sensie w morzu islamu, proszą o pomoc modlitwy, proszą o pomoc obecności. Oni mnie na przykład proszą tylko o to, niech ksiądz, biskup weźmie kilkunastu czy kilkudziesięciu ludzi, którzy przyjadą, nawet nie chodzi o wielką pomoc finansową. I sama obecność jest tutaj tak ważna. Żeby oni widzieli, że wy o nas pamiętacie. Po prostu zwykła ludzka, nie tylko księżowska solidarność. Tak, tak, tak. Za chwilę porozmawiamy o naszych polskich sprawach, choć być może do tych, o których mówiliśmy chwilę temu, też wrócimy. Wcześniej muzyka, która przenosi nas w te rejony świata, o których właśnie rozmawiamy. Przypominam, naszym gościem, chciałam powiedzieć specjalnie, nie, po prostu powiem, naszym miłym gościem jest ksiądz kardynał Kazimierz Nycz. Ciekawa jestem, czy państwo podczas rodzinnych spotkań rozmawiają o politycznych sporach, o rowach, które wydają się nie do zasypania, które się, też się tak wydaje, pogłębiają. Czy ksiądz kardynał odradza takie rozmowy? Radykalnie nie odradzam, dlatego że moim zdaniem nie może być rozmowa przy stole świątecznym, jakiekolwiek to będą święta, rozmową taką wypreparowaną, wyczyszczoną z problemów poważnych, merytorycznych, one się pojawią. Choć rzeczywiście diagnoza pani zawarta w pytaniu jest słuszna w tym znaczeniu, że ja to widzę po moich środowiskach i widzę to po środowiskach ludzi, z którymi się spotykam, także świeckich, w takich świątecznych okazjach, daleko bardziej dzisiaj niż 10 lat temu. Te spory, nazwijmy to nie tyle polityczne, czyli partyjne, głównie partyjne, one schodzą w dół. To znaczy schodzą na poziom rodziny, na poziom poglądów poszczególnych członków rodziny. Ja sam nieraz doświadczam takich momentów, kiedy jeżeli gdzieś przyjeżdżam świątecznie i nie za długo, to nie chcąc stracić czasu po 5 minutach, mówię, odłóżmy to na późniejszy okres, bo nie po to tutaj przyszedłem. Zauważam pewną akcelerację tego typu spraw i ludzie się od razu zaperzają i od razu następuje emocjonalne podniesienie głosu i tak, i to jest problem. Ale tak jak powiedziałem, nie unikniemy tego. Trzeba rozmawiać, trzeba i trzeba pokazywać. To jest moim zdaniem kluczem do tego, co, o czym mówimy, że da się rozmawiać w miarę spokojnie. Podniesienie głosu, tak, to wszystko jest zrozumiałe. Człowiek nie jest wolny od emocji, nawet w święta. I ja mam znowu dziecinne pytanie. Czy nieposzanowanie, nie członka rodziny, po prostu zwyczajnie oponenta politycznego, bo czasem jest to takie nieposzanowanie graniczące z nienawiścią, jest grzechem? No, znaczy, to czy jest grzechem w wypadku każdego człowieka, to mnie jest trudno oceniać, ponieważ człowiek ma swoje sumienie i to sobie kwalifikuje, ale obiektywnie jest to materia grzechu na pewno. A jak to wygląda wśród samych biskupów? Prawdę powiedziawszy, bo ksiądz kardynał tutaj wspomniał o tym, że są podziały polityczne w rodzinach, że to coraz bardziej przyspiesza. A oczywiście komentatorzy polityczni patrzą też na episkopat i patrzą, który biskup, której, nazwijmy to, frakcji sprzyja bardziej, której mniej. Czy te ostre podziały również są obecne wśród biskupów i jak sobie, że tak powiem, biskupi z nimi radzą? Znaczy niewątpliwie w naszych rozmowach prywatnych czy półprywatnych innych widać wyraźnie, że każdy z nas ma swoje poglądy, także na tematy polityczne. To samo uważam za coś normalnego i dziwiłbym się, gdyby było inaczej. Taka urawniłowka, że tak powiem, była potrzebna na pewno w czasach tamtych, kiedy Kościół musiał mówić absolutnie jednym głosem, nawet w sprawach drobnych. Natomiast generalnie rzecz biorąc, w dyskusjach, kiedy rozmawiamy z sobą na większym forum, też to wychodzi w tym. Natomiast chodzi mi o takie generalne, mianowicie określenie sytuacji biskupa, czy także księdza, to problem mój dla mnie zaczyna się wtedy, kiedy te sprawy zaczynają być sprawami, które są obecne w katechezie Kościoła prowadzone przez biskupów czy przez księży, kiedy są obecne na ambonie, czy kiedy byłyby obecne, ale myślę, że tutaj dziennikarze mogą tylko podteksty wyszukiwać w komunikatach czy w listach episkopatu. A więc myślę, że zasada ta, żeby Kościół, cały Kościół jako Kościół był, że tak powiem, niepolityczny, nie może być tak nazwana, dlatego że Kościół cały to są przede wszystkim katolicy świeccy, którzy mają prawo i nie tylko prawo, mają obowiązek według nauki społecznej Kościoła uczestniczyć w życiu politycznym i także partyjnym. Ale w ostatnim okresie, w ciągu ostatnich dni pojawiły się dwie wypowiedzi przedstawicieli Kościoła, które wywołały dosyć dużo również politycznych komentarzy. Pierwsza wypowiedź to było kazanie arcybiskupa Jędraszewskiego w Krakowie. Druga wypowiedź to arcybiskupa Polaka, prymasa Polski, dotycząca uchwały przyjętej przez Sejm, dotyczącej kwestii objawień fatimskich. Czy zdaniem księdza kardynała w tych przypadkach mieliśmy właśnie, że tak powiem, normalną katechezę kościelną, czy raczej element właśnie takiego bardziej politycznego zaangażowania? I jeśli tak, to czy coś jest w tym złego? A może przeciwnie? Jeżeli chodzi o sprawę wypowiedzi w środkach masowego przekazu, w dyskusji radiowej, telewizyjnej, na pewno trzeba stosować inne kryteria ocen. Natomiast jeżeli chodzi o wypowiedź w ramach tak zwanego nauczania kościelnego formalnego, czyli homilia, kazanie, no to tutaj jednak obowiązuje to, co się nazywa absolutnie metapolitycznością, czyli głoszenie nauk Ewangelii w wymiarze społecznym Kościoła też, czyli głoszenie Ewangelii, inaczej mówiąc, nauki społecznej Kościoła, i to jest oczywiste. Natomiast nie będę oczywiście wchodził na to pole oceny konkretnych dwóch wypowiedzi z wiadomych powodów. To już musi sobie ocenić każdy, mianowicie, który chce. Jedną bym tylko chciał powiedzieć, że niewątpliwie ja też przeżywam pewien niepokój, jeśli chodzi o kwestię tej ponadpartyjności Kościoła nauczającego. Myślę, że w tej dziedzinie mamy trochę do zrobienia. Znaczy, żeby, że nie ma tej ponadpartyjności. Wydaje mi się, że w pewnym momencie są Polacy, są chrześcijanie, są katolicy, którzy mogliby powiedzieć, że dla mnie ten Kościół jest mniej niż dla tych innych. A więc to bycie dla wszystkich jest podstawową sprawą. I druga sprawa, która z tym się wiąże, to dotyczy tej wypowiedzi medialnej. Też nie chcę konkretnie adresować do księdza prymasa, choć wiadomo, że o tym mówię. To jest w ogóle szersze zagadnienie problemu, że tak powiem, autonomii Kościoła i państwa w kwestiach tych, w których się wypowiadamy i w których uczestniczymy. Obawiam się, że jesteśmy czasem świadkami tego, co się nazywa, to nie tylko w Polsce, klerykalizacją świeckich i sakralizacją czy laicyzacją duchownych. Duchowny wychodzi i mówi to, co do niego nie należy i nie musi, nie powinien się znać, często się nie zna, a mówi. Z kolei polityk wychodzi i mówi pół homilii albo trzy czwarte homilii, co nie należy do niego. On powinien jako katolik świecki, tak jak Schumann czy Gaspari, mieć chrześcijaństwo w sobie i nie tyle szyldowo na jego temat mówić, tylko po prostu działać, jak mu sumienie dyktuje. Czyli to znaczy, że na przykład można być dobrym katolikiem, zdaniem księdza kardynała, zarówno jeśli się uważa, że tu 154 rozbił się o brzozę, jak i się uważa, że się nie rozbił o brzozę. Krótko mówiąc, kwestia, czy to była brzoza pancerna, czy prawdziwa, nie dyktuje naszej wiary. Znaczy, ja myślę w ten sposób, że jeżeli są kwestie, które są kwestiami do dyskusji, albo kwestie, które są na takim etapie badania, że nie ma werdyktu, w ogóle pytanie, czy będzie kiedykolwiek werdykt niezbity, mogą chrześcijanie mieć, i katolicy też mogą mieć swoje poglądy i mogą się na ten temat różnić, tylko to nie jest sprawa, moim zdaniem to nie jest sprawa do wynoszenia tego w nauczanie oficjalne. Czyli to nie jest część nauczania Kościoła, nazwijmy to, stosunek do tego, co konkretnie wydarzyło się w Smoleńsku. Na pewno nie jest to częścią nauczania Kościoła, ale od tego są eksperci, niech sobie badają, od tego są politycy. Z jednej strony mówi ksiądz kardynał o tym, że księża, biskupi powinni się trzymać z daleka od politycznych sporów, w sensie rozstrzygnięć, wskazania takich politycznych dróg, ale z drugiej strony sam ksiądz w pewnym momencie oferował mediację. Już nie pamiętam, czego ta sprawa dotyczyła. Nie wiem, czy to nie był gorący spór o trybunał, przypomnij mi, Paweł. Nie. Moim zdaniem to chodziło jednak o ten protest w Sejmie, który miał miejsce. Tak, 16 grudnia. No, ale w końcu... Sytuacja przed Wigilią. Tak, ale sytuacja zaczęło się tak naprawdę od trybunału i to się tak ciągnęło przez cały rok. Więc to jest jakiś rodzaj włączania się do polityki, taka mediacja, bo w historii ostatniej takie włączanie się Kościoła w polityczne sprawy było bardzo cenne. Ale to przygotowania... było tylko za czasów komuny tak naprawdę. Tak, za czasów komuny szczególnie intensywne było za czasów późnej komuny, czyli lat 80. Nie ma czasu, ale bym mógł powiedzieć, jak zaangażowano w taką mediację księdza prymasa Wyszyńskiego jeszcze w marcu roku 81, kiedy już nie odprawiał publicznie, był ciężko chorym człowiekiem, chciał pomóc Polskę. Było to poproszone. Ja uważam, że w tej dziedzinie oczywiście sytuacja się zmieniła. Politycy sobie powinni radzić sami i od tego są. I takie jest moje zdanie. Ale okazuje się, że nie zawsze sobie radzą w sytuacjach takich, które moim zdaniem mogą być dla ludzi zwykłych, którzy patrzą na Sejm spoza tego Sejmu, mogą być nawet gorszące. I miałem zawsze takie stanowisko, że jeżeli by Kościół został poproszony przez wszystkie strony sporu. I taka sytuacja była przed świętami. Że mianowicie tamtymi świętami poproszony o rodzaj mediacji, a czasem nawet może nawet o rodzaj udostępnienia miejsca i takiego wprowadzenia w mediację biskupiego, a potem zostawić ich, niech się dogadają, wyjdą. To ma to sens i może być w moim odczuciu, mówię swój pogląd, może być dopuszczalne i w związku z tym, ponieważ taka prośba była i w związku z tym na tą prośbę odpowiedziałem, próbowałem rozmawiać ze wszystkimi. Wydawało się, że było bardzo blisko całkiem dobrego rozwiązania, czy takiego ludzkiego na święta i po świętach. A teraz już nie ma takiej pewne sytuacji. Czynniki nie. Pewne czynniki i pewne sprawy, które się wtedy wydarzyły, sprawiły, że wyszło z tego wszystkiego mniej niż mogło wyjść. Natomiast już w tej chwili nie chcę do tego wracać i w tym momencie tego oceniać. Natomiast ja uważam, że gdyby sytuacja się w jakimś sensie tak zapętliła, zwłaszcza w sprawach natury etycznej, moralnej, to Kościół, jako Kościół nauczający także, mógłby być takim pokornym, ale służebnym, służącym prawie, że nie boję się tego słowa, mediatorem wobec tych dwóch stron, czy trzech stron, czy pięciu stron. Mówi się ale o dobrych praktykach. W imię dobra wspólnego. W imię dobra wspólnego. Ale w imię dobra wspólnego wielu komentatorów, którzy oceniają obecną sytuację w Polsce, mówi o tym, że mamy do czynienia z zimną wojną domową de facto. Czyli dwie strony się okopały i nawzajem się zwalczają. Czy to napięcie, które występuje, a którego przejawem było chociażby to, co się działo w Sejmie przed Bożym Narodzeniem i później i co się dzieje niemal codziennie. Czy zdaniem księdza kardynała to grozi przyrodzeniem się w coś więcej niż właśnie tylko zimna wojna domowa, gdzie się nawzajem, że tak powiem, używa słowa? Czy to może prowadzić do jakiegoś, nie wiem, większego zagrożenia dla spokoju społecznego, ładu i nawet do czegoś znacznie bardziej groźnego. Ja dodam, że nie tyle się okopały, co moim zdaniem, ja to tak widzę i wiele osób też to tak widzi, że wysokość tych okopów wzrasta. Te zasieki są ciągle budowane. Ja nie chcę wchodzić w oceny polityczne, bo to bym przeczył temu, co przed chwilą powiedziałem. Ale to jest metapolityczna ocena. Tak, ale powiedzmy metapolityczny w tym znaczeniu, bo nie chciałbym wchodzić w sprawy partyjne, które już są dalej posuniętą w konkretną realizację polityki. Myślę, że osobiście jestem w tym znaczeniu optymistą, że nie uważam, żeby z tej zimnej wojny mogła wyniknąć wojna gorąca. Choć pewne rzeczy są nie tyle co do celów, które sobie politycy stawiają, co do czasem sposobów realizacji mogą stawiać u ludzi znaki zapytania, czasem u mnie też. Ale myślę, że to wynika w pewnym sensie, ta wysokość okopów, o której pani wspomniała, troszkę z tego, że ponieważ nastąpiło w ostatnich 15 latach takie przekazywanie władzy z okopu do okopu, więc lepiej zrobić okopy wyższe, żeby się dłużej utrzymać, więc może to jest ta przyczyna, która sprawia, że przeżywamy to w sposób bardziej napięty, bardziej taki dynamiczny. Niewątpliwie klarowne stawianie celów przez polityków, czy to rządzących, czy opozycję, dobrych dla państwa, jest prawem, obowiązkiem. Jeżeli się rzeczywiście to widzi i ocenia, to należy je realizować w sposób oczywiście solidny, uczciwy dla dobra ludzi. Przede wszystkim człowiek na samym początku i dobro wspólne, czyli rodzina, państwo, wspólnota państwowa i tak dalej. Natomiast to, że się to nie podoba, że to potem jest krytykowane, bo to nie ja, tylko inni, no to zawsze było w polityce, jest i pewnie będzie. Natomiast uczenie się takiej, no to czasem kultury politycznej, sporu, dyskusji jest potrzebne, bo problem leży nie zawsze w meritum tylko bardzo często problem leży w sposobie prowadzenia dialogu. Właśnie, w usposobieniu nawet ludzi. Ale też chyba w tym, jakiego języka się używa. Bardzo często podział polityczny, który jest przecież rzeczą naturalną, to, że różne strony mają różny punkt widzenia, jest przedstawiany jako podział moralny, prawda? Spór między dobrem a złem, między tymi, którzy zdradzili i tymi, którzy są wierni, dochowali wierności. Tak. Czy właśnie skala tego napięcia tego języka nie jest właśnie czymś, co powoduje to napięcie i tę ostrość? Dwie rzeczy powiedziałbym. Na pewno skala języka jest jednym problemem. Druga sprawa jest to, że myśmy przez lata i komunistyczne, i nawet jeszcze potem trochę, nie byli przyzwyczajeni do takiego sporu gorącego w Sejmie. Kiedy patrzę na UNO, czasem na parlament włoski, czy nawet na angielski, no to oczywiście na pewno byśmy się 15-25 lat temu gorszyli, albo patrzyli ze zdziwieniem, co oni tam wyrabiają, u nas był Sejm ugłaskany. Natomiast dzisiaj już się nie gorszymy, bo wiemy, że mamy to samo, blokujemy to, czy tamto i tak dalej. Natomiast to nie znaczy, że tak musi być. I to nie znaczy, że taka realność i taki rodzaj sporu, sposób sporu jest do pochwalenia. Znaczy, czasem ewidentnie widać, żeby się przydało dużo więcej cierpliwości, dużo więcej kultury i także kultury języka. Tak, ale temperament to jedno, tylko czasami za tym temperamentem kryje się coś znacznie więcej. Naprawdę uczucia zbliżone do nienawiści, a to już jest niebezpieczne. Tak, i fajne jest to wszystko, że wszyscy jedni i drudzy deklarują, że musimy się wyzbywać nienawiści. To jest teza słuszna, tylko musi być tak słuszna, żeby to było widać potem w konkretnym działaniu wszystkich, znaczy, którzy mianowicie te słowa wypowiadają i którzy te słowa chcą realizować w swoim życiu, niezależnie nawet od tego, czy są chrześcijanami, czy nie są chrześcijanami. A może po prostu jest tak, że taki element teatralny jest bardzo potrzebny scenie politycznej, że krótko mówiąc, te bardzo ostre, wzniosłe, potężne słowa wyrażają emocje, te emocje się rozładowują i dzięki temu właśnie nie mamy ciepłej wojny domowej, tylko wyłącznie zimną. Znaczy, na pewno jest to jakiś taki balon rozładowujący, którego bym jednak tak bardzo nie pochwalał, jeśli chodzi o ten sposób prowadzenia. Sporo dla mnie kluczową sprawą jest jednak to, co mówiłem przed chwilą o dobru wspólnym. Znaczy, żeby to był spór o coś, a nie spór, bo ten spór przedświąteczny... A jest spór o coś? Jak ksiądz to widzi? Na pewno jest spór o coś, dlatego że jest bardzo wiele spraw w państwie takich... O Polskę, o dobro wspólne, czy raczej o... Jeżeli mówię o coś, interesy. To mam na myśli duże programy strategiczne. Mnie przede wszystkim chodzi o to, żeby politycy mieli świadomość, że nie może być tak, że z rozpoczęciem każdej nowej kadencji przez nową partię będziemy wszystko rozpoczynać od nowa. To jest tak jakby, przepraszam, że użyję swojego kościelnego przykładu, to jest tak jakby proboszcz, który przychodzi po poprzedniku, zaczął w taki sposób, że tu się kończy ta zła parafia, zaczyna się teraz ta dobra. To takiego proboszcza upominam natychmiast i proszę go w ten sposób: uszanuj pracę twoich poprzedników, przez 600 lat pracowali, a ty jesteś jednym malutkim pionkiem na 20 czy 15 lat. Nasze spotkanie powoli dobiega końca. Ja bym bardzo chciała, żeby te ostatnie minuty były jednak nieco bardziej optymistyczne. Może odpowiedź na pytanie, czy ci młodzi, którzy byli na Światowych Dniach Młodzieży, którzy się mienią pokoleniem JP2, są jakąś nadzieją? Są nadzieją, odpowiem konkretem, choć program idzie na całą Polskę, może ktoś powiedzieć, że promuje Warszawę, ale... Ale proszę bardzo, Warszawę muszę promować. Mianowicie mieliśmy 8 w ramach Światowych Dni Młodzieży w diecezjach spotkanie młodzieży tej głównie wolontariackiej po Światowych Dniach Młodzieży. Napełniła się po brzegi Świątynia Opatrzności. Było bardzo dużo księży młodych, którzy przyjechali z nimi. I muszę wam powiedzieć, że dawno nie przeżyłem takiego momentu i takich 3 godzin ewangelizacyjnych, a potem była Eucharystia jako zwieńczenie całości. Na tyle optymizmu, że jeżeli by ci młodzi ludzie wrócą do parafii i chcieli być zaczynem takiego życia i duszpasterstwa i ewangelizacji wśród młodych, to naprawdę jest na czym budować. I oczywiście są rzeczy, które wymagają korekty zasadniczej, czasem dłużej, ale są rzeczy dobre, pozytywne, wokół których można budować przyszłość Kościoła i myślę Polski także. Skoro mówimy o nadziei, bardzo wielu też komentatorów zwraca uwagę na to, że w tym zdechrystianizowanym świecie zachodnim Polska jest swoistym ewenementem, taką wyspą religijności. Czy ksiądz kardynał uważa, że ta polska religijność może też przyczynić się do zmiany nastawienia i do zmiany sytuacji poza naszymi granicami? To znaczy, jeżeli byśmy rzeczywiście porównywali do krajów Europy Zachodniej, tak zwanej zachodniej, wyższej, tego podziału mniej może używamy, to rzeczywiście polska religijność jest ewenementem. Ja to słyszę i od biskupów na Zachodzie, i w kwestii powołań, w kwestii ludzi w Kościele i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie oczywiście wkład Polski, polskiego Kościoła, Kościoła w Polsce, w Europę, w Kościół powszechny jest możliwy pod jednym warunkiem, że będziemy ciągle, nieustannie zasypywali rów podziału między pobożnością a chrześcijaństwem na co dzień. Tu niestety mamy bardzo dużo do zrobienia, żeby chrześcijaństwo się przekładało na życie codzienne, czy niezależnie od tego, czy ktoś jest tatą, czy mamą, czy jest pracownikiem, czy jest szefem dużej korporacji, czy jest politykiem, żeby po prostu z wnętrza jego to życie nowe po zmartwychwstaniu, po Chrzcie Świętym objawiało się pięknym życiem dla człowieka innego, dla społeczności i tak dalej. I to jest piękna puenta, czy jak kto woli, pobożne życzenie. Bardzo dziękujemy za to świąteczne spotkanie. Naszym gościem był ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Dziękujemy bardzo księdzu kardynałowi za tą wypowiedź. Bardzo dziękuję. Ja tylko dodam do pani redaktor, żeby to było pobożne, ale także realne życzenie. Dziękujemy. Beata Michniewicz. I Paweł Lisicki. Mulungu atikonda. God loves us. Mulungu nwachifundo. God is merciful. Mulungu akukondani. God loves you. Mulungu nichikondi. God is love. Hallelujah. Hallelujah. I give to you.